Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Дакументальны фільм, прысвечаны жыццю народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, быў прадстаўлены менскай публіцы. Кінастужка створана намаганнямі рэжысёра Віктара Корзуна і прадзюсара Касі Камоцкай. Так склалася, што мы праз Алеся Камоцкага маглі быць з Барадуліным у добрых такіх цёплых і цесных стасунках, і таму проста мы палічылі за грэх не выкарыстаць гэтую магчымасць і не фіксаваць нейкія нашы паездкі да яго вушачы, некие наши размовы. Тому фильм створался, не был задуманный, как фильм про Барадуліна. Мы просто робили то, что нам лёс дозволил, так скажем. Але потом, дякуючи как раз таки тому, что у Барадуліна был юбилей, дякуючи тому, что телеканал Белсат вырашил означить этот юбилей, мы урешце этот фильм доробили. Тому тут великий дякую Белсату, потому что это была такая вонковая подтримка и вонковый некий такий стимул, потому что сдымать можно вечно. Виктор Корзун. Такая идея пришла зробить, как бы фільм у фільме, паказаць Барадуліну ягонае жыццё ў хроніцы ў залі і пачуць ад яго каментары нейкія карэкцыі. Гэта хроніка збіралася з улікам таго, дзе ў той момант быў Барадулін. Тое, што вакол яго было, якія карцінкі ён бачыў, якія падзеі, што чуў, якую музыку, ну і так далей. І ён як бы па ходу прагляда каментаваў. Калі адыходзіць ад назвы, а назва якраз далёка не выпадковая, эпоха Барадуліна. Дык от мы зрабілі такую паралель, як казаў Быкаў у самым фільме, мы жывём зараз у эпоху Барадуліна, та слово Быкова. Так можна сказаць, што та эпоха, якая вымираецца як бы жыццём Барадуліна, яна ў нейкай ступені для нас таксама наша эпоха. І тыя падзеі, якія ён перажываў, мы ў большай ці меншай ступені заспелі таксама. Барадулін там прадстаўлены сведкай гэтай эпохі, чалавек, які ствараў нешта падчас гэтых падзеяў. Барадуліна, як бы і шмат хто з творцаў, яны ж не чакалі, што недзе пасля нейкіх выбараў раптам разваліцца Савецкі Саюз, і раптам будзе незалежнасць, раптам прыйдзе свабода, дэмакраты і так далі. Таго ж не было. Там такіх думак быць не магло. І тым не менш людзі як бы працавалі і рабілі тое, што умелі, тое, што маглі. Барадуліна можна разглядаць яшчэ як такі прыклад чалавека, які рэалізуе сябе пры любой сітуацыі. Ці ёсць там паэзія? Натуральна ёсць. Там ёсць вершы з усёй творчасці Барадуліна, якія там гучаць, і яго на выкананні, і выкананні акторскім, і песні на вершы Барадуліна, безумоўна, ёсць. Ці ёсць разважанні Барадуліна там? Канечна, ёсць развагі, разважанні, нейкія пытанні, адказы ён дае. Ёсць каментары. Таму Барадулін там прысутнічае як сведка эпохі, як герой гэтага часу. Мы не хацелі рабіць фільм такі, як энцыклапедычны некі даведкі пра Барадуліна, бо это все можна цалкам спакойна даведацца. Напэўна, все ж таки он арыентаваны на гледача падрыхтаванага, то есть для гледача, які разумее, хто такі Барадулін у сучасным беларускай паэзіі, увогуле культуры сучаснай Беларусі. Там вельмі шмат хронікі, якая якраз такі дадае атмасферу жыцця, якой пражыў Барадулін. Атмасферу тых гадоў, тое, што ўжо мы не ўбачым і не дакранемся да гэтага. А тут якраз такі пры дапамозе вершаў, якія пакладзены на такія ўнікальныя дакументальныя кадры, ствараецца ўражанне эпохі.